Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 31 stycznia, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Fiasko rozmów w Mińsku w sprawie Ukrainy. Spotkanie trwało 3 godziny i, jak twierdzi były ukraiński prezydent, zerwali je separatyści. Jest decyzja krakowskiej prokuratury prowadzącej dochodzenie w sprawie śmierci Jarosława Ziętary. Aleksander G. dzisiaj został zwolniony z tymczasowego aresztu. Były senator jest podejrzany o nakłanianie do zabójstwa dziennikarza. Do tej pory zachorowało co najmniej 98 osób. Amerykańscy pediatrzy apelują o szczepienie dzieci przeciwko odrze. To separatyści zerwali rozmowy w Mińsku, twierdzi były ukraiński prezydent Leonid Kuczma. Spotkanie w sprawie wschodniej Ukrainy, w którym wzięli udział przedstawiciele władz z Kijowa i Moskwy, a także prorosyjskich separatystów i OBWE, trwało 3 godziny i odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Po spotkaniu Leonid Kuczma oświadczył, że to separatyści zerwali rozmowy, ponieważ do Mińska nie przyjechało ich kierownictwo, a tylko drugorzędni działacze. Według byłego prezydenta postawili oni ultimatum i nie chcieli rozmawiać o natychmiastowym zawieszeniu broni i wycofaniu wojsk. Na dzisiejszym spotkaniu miała zostać ustalona granica tzw. strefy buforowej. Separatyści chcą, by przebiegała zgodnie ze stanem obecnym. Ukraińcy, by była taka jak we wrześniu, gdy wojska kontrolowały większe terytorium niż obecnie. Ich propozycje popiera OBWE. Ostatni z zatrzymanych w sprawie śmierci Jarosława Ziętary na wolności. Areszt opuścił Aleksander G., podejrzany o nakłanianie do zabicia dziennikarza. Były senator i biznesmen za kratami spędził niecałe 2 miesiące. Na poniedziałek zapowiedział konferencję prasową. Dziś mówił niewiele. Ja bym powiedział tak. Czasem prokuratorzy szaleją przed telewizją, a potem wy macie robotę. Dlaczego krakowska prokuratura apelacyjna podjęła decyzję o zwolnieniu Aleksandra G. z aresztu? To wyjaśniał jej rzecznik Piotr Kosmaty. Uważamy, że na tym etapie postępowania przy przesłuchaniu tej ilości świadków i zgromadzeniu takiej odpowiedniej ilości dokumentacji Aleksander G. może odpowiadać z wolnej stopy. Nie będzie podejmował działań destrukcyjnych dla tego śledztwa. A co zamiast aresztu dla Aleksandra G.? Zastosowaliśmy nieizolacyjne środki zapobiegawcze, czyli oddaliśmy pana Aleksandra G. pod dozór policji, zakazaliśmy mu opuszczać kraj, zabraliśmy mu paszport, ponadto ma wpłacić 50-tysięczną kaucję, a także poręczyła za niego osoba godna zaufania. Jak ujawnił obrońca Aleksandra G., to światowej klasy architekt, który uznał, że może takiego poręczenia udzielić. Dziś były senator, 2 dni temu areszt opuścili 2 inni podejrzani. Według nieoficjalnych informacji w śledztwie doszło do impasu po tym, jak świadkowie wycofali swoje zeznania, ale prokuratura odmówiła komentarza w tej sprawie. Jarosław Ziętara był dziennikarzem śledczym Gazety Poznańskiej, pisał o aferach gospodarczych. Zaginął 1 września 1992 roku w drodze do pracy. Jego ciała nie odnaleziono do tej pory. Grupa amerykańskich pediatrów apeluje do rodziców, by szczepili dzieci. Wydali specjalne oświadczenie po tym, jak w kalifornijskim Disneylandzie pojawiły się przypadki zakaźnej odry. Do tej pory zachorowało co najmniej 98 osób. Pierwsze przypadki odnotowano w grudniu, podaje amerykańskie radio NPR. Dlatego dr Errol Alden, szef Amerykańskiej Akademii Pediatrów, wezwał do szczepienia dzieci przeciw odrze, zwłaszcza że szczepionka jest ogromnie skuteczna. A wirus odry jest jednym z najbardziej zaraźliwych wirusów znanych ludzkości. Mówi tymczasem NPR Steve Kaczy z Amerykańskiego Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom. Na odrę nie ma leku. Zwykle objawy, takie jak kaszel, gorączka i wysypka, mijają same, ale bywają komplikacje, utrata wzroku, zapalenie mózgu czy ucha, a nawet śmierć. Moda na nieszczepienie dzieci pojawiła się po tym, jak kilkanaście lat temu brytyjski lekarz zasugerował, że szczepionki mogą wywoływać autyzm. Te badania okazały się jednak nierzetelne. Dziś naukowcy zgadzają się, że nie ma żadnego związku między szczepionkami a autyzmem. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Hiszpańscy archeolodzy odkryli podziemny system korytarzy, które mogą być częścią starożytnej kopalni złota. Odkryli nietypowo, bo nie szukali w ziemi, a z powietrza. Teraz chcą dotrzeć do wnętrza korytarzy, tylko najpierw muszą znaleźć do nich wejście. Las Medulas, tak nazywa się położona w León na północy Hiszpanii, największa kopalnia odkrywkowa złota należąca do starożytnego Rzymu. Jednak dzięki tekstom źródłowym wiadomo było, że Rzymianie wydobywali tam złoto również spod ziemi. Żyjący na przełomie er Pliniusz Starszy opisał wypadek w kopalni, w którym zginęli ówcześni górnicy. Po 2000 lat archeolodzy i geolodzy prawdopodobnie zlokalizowali jedną z nich. Dzięki zdjęciom lotniczym i skaningowi laserowemu znaleźli sieć sztucznie stworzonych korytarzy w dolinie rzeki rzeki Erii. Odkryto też resztki budowli, które mogły być zaporami wodnymi. Archeolodzy uważają, że Rzymianie zmieniali bieg rzek, by wykorzystać wodę w kopalniach złota. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Teraz ostatnie już dziś wiadomości sportowe i Krzysztof Łoniewski. Centymetr, o tyle za szeroki w pasie był kombinezon Kamila Stocha. Konsekwencje nadmiaru przykre. Nasza drużyna w zawodach Pucharu Świata w Willingen została zdyskwalifikowana i zajęła ostatnie 11 miejsce. Wygrali Słoweńcy przed Niemcami i Norwegami. Nic, tylko bić jej brawo. Mimo blisko 34 lat na karku, Serena Williams ani myśli oddawać pole młodszym. 6-3 i 7-6 pokonała Marię Szarapową i po raz szósty w karierze zwyciężyła w Australian Open. Zasłużenie, uważa tenisowy ekspert Lex Sidor. Tak na dobrą sprawę dyspozycja Amerykanki była tak ogromna w tym turnieju, tak duża dominacja fizyczna, że tylko Szarapowa tak naprawdę załapała się na grę i była w stanie nawiązać równorzędną walkę, aczkolwiek nie zawsze, właściwie przez 90% czasu gry to zależało wszystko do Amerykanki. To 19 wielkoszlemowy sukces Amerykanki w grze pojedynczej. Jutro poznamy zwycięzcę w turnieju tenisistów. Będzie nim albo Novak Djokovic, albo Andy Murray. Początek meczu finałowego na Rod Laver Arena w Melbourne o 9.30, transmisja w Eurosporcie. Nie było lepszego w hicie w Premier League. Na Stamford Bridge po golu Remiego prowadzili piłkarze Chelsea. Niedługo potem dla Manchesteru City trafił jednak Silva i całe spotkanie zakończyło się remisem 1-1. 3-1 wygrali z kolei piłkarze Manchesteru United z Leicester City. Nie ma w tym nic dziwnego, ale z naszego punktu widzenia kluczowe znaczenie ma ów jedyny gol dla Leicester. Strzelił go bowiem Marcin Wasilewski. Poprzednim Polakiem, któremu udała się ta sztuka w lidze angielskiej, był Robert Warzycha, bagatela, 23 lata temu. W Bundeslidze potrzebujący pilnie punktów piłkarze Borussii Dortmund wywieźli jeden z Leverkusen po bezbramkowym remisie z Bayerem. Pierwsze pół meczu w barwach Borussii, rzecz jasna, rozegrał Łukasz Piszczek. W Pucharze Azji już po wszystkim, w finale Australia pokonała 2-1 po dogrywce Koreę Południową, a w Pucharze Narodów Afryki znamy pierwszego półfinalistę. To Demokratyczna Republika Konga. Jej piłkarze 4-2 wygrali z reprezentacją nomen omen Konga. W drugim dzisiejszym ćwierćfinale Tunezja od 20.30 gra z Gwineą Równikową. Na tę chwilę w tym spotkaniu bezbramkowy remis. Na zakończenie garść wyników z siatkarskiej plus ligi. Kuprum Lublin przegrało 1-3 z Lotosem Trefl Gdańsk. PGE z Krabełchatów do zera ograła transfer Bydgoszcz, podobnie jak Cerrad Czarni Radom, Jastrzębski Węgiel. Tylko seta urwali z kolei siatkarze Efektora Kielce Asekoresowi Rzeszów i AZS-u Politechniki Warszawskiej Zaksie Kędzierzyn Koźle. Przypominam jeszcze o jutrzejszym meczu naszych piłkarzy ręcznych z Hiszpanami o trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata. Początek o 14.30, a początek trzeciej strony medalu w związku z tym spotkaniem właśnie wyjątkowo o godzinie 15. Przed nami pochmurna noc, do tego przelotne opady śniegu na północy i zachodzie kraju, a temperatura od -5 do -2 stopni. Jutro zdecydowana poprawa pogody, synoptycy obiecują dużo słońca, niewielkie opady śniegu już tylko na północy, do tego od 0 stopni w Krakowie do 1 w Gdańsku i 3 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kuba Stankiewicz, jeden z najpopularniejszych jazzowych pianistów w Polsce i jego zaskakujący hołd dla Wiktora Younga, autora muzyki do takich filmów jak Jeździec znikąd, Johnny Guitar i Komu bije dzwon. Kuba Stankiewicz, The Music of Victor Young na żywo z towarzyszeniem Wojciecha Pulcyna i Sebastiana Frankiewicza. W Trójce w niedzielę, tuż po 20. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4 sieci.pl. Play. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. jak Polska długa i szeroka. W pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Stick around. To jest utwór ulotny zespołu The Breeders. Havering ukazał się tylko na singielku Divine Hammer. Oczywiście aż do czasu jubileuszowego, deluksowego, trzypłytowego wydania ich albumu Ikony Last Splash. W tej godzinie listy osobistej, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, stery przejmują panie. Pierwsza pani nagrała tą piosenkę ponad pół wieku temu. I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you apple, plum, and every kind of thing. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you figs and dates and grapes and cakes. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you everything. Come on to my house, I'm gonna give you a Christmas tree. Come on to my house, I'm gonna give you a marriage ring and a pomegranate wine. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you peach and pear and I love your hair. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you east side. Come on to my house, I'm gonna give you everything, everything, everything. Come on to my house. Za to kolejne nagranie ma niecałe pół wieku. Skinny little bitch. Od ubiegłej soboty na Facebooku listy osobistej dla niektórych tajemniczo być może brzmiąca nazwa Carioca. Oznacza akcję, o której za chwilę porozmawiam z jej siłą sprawczą, Ewą Langer. Najpierw jej zespół. Thank you. tym napisać, tym ulubionym długopisem. I nie, że mam oszczędzać go, złoty ileś tam kosztował. Czyli mogę o tym napisać, tym ulubionym długopisem. I nie, że mam oszczędzać go, złoty ileś tam kosztował. Cieszę się, że długopis ten tańszy niż żel pen. Gdy nim piszę, nikt mnie nie zgadnie, że ten romans był tak tani. Cieszę się, że długopis ten tańszy niż żel pen. Gdy nim piszę, nikt mnie nie zgadnie, że ten romans był tak tani. A znałam się z nim od małego, na domiar mieszkał niedaleko. On był tym najmniej, najmniej interesującym mnie. A znałam się z nim od małego, na domiar mieszkał niedaleko. On był tym najmniej, najmniej interesującym mnie. Cieszę się, że długopis ten o tańszy niż żel pen. Gdy mi pisze, nikt mnie nie zgani, że ten romans był do pani. Cieszę się, że długopis ten o tańszy niż żel pen. Gdy mi pisze, nikt mnie nie zgani, że ten romans był do pani. To słowo romans jest malutkie i krótkie, bo romans mnie nie nęci. Nie kręci nadać czemuś smak, nadać czemuś smak. Cieszę się, że długopis mam ten, że ty mi pisze. Dokładnie słyszę, jak o kartkę trze i ze mną śmieje się. Cieszę się, że długopis mam ten, że ty mi pisze. Dokładnie słyszę, jak o kartkę trze i ze mną śmieje się. Zgodziłem się na tę rozmowę tylko dlatego, że nie potrafię udowodnić sam sobie, że jest związek między tym, że mój ulubiony zespół przestał działać, a tą akcją. Rozumiem, że nie do końca jest to, są to naczynia połączone? Są to naczynia połączone. Zawsze są naczynia połączone. Najpierw była Translola, później była Transmisja, teraz jest Karioka. Po prostu? No, jakoś tak. Języczkiem uwagi było to, że jak usłyszałem hasło Karioka, to przypomniałem sobie siebie w wieku, zdaje się, lat 13, wpatrującego się w ekran i w piosenkę wprowadzającą. To jest dość przewrotna historia, bo ja nie wiem, czy Karaoke ktokolwiek jeszcze pamięta, ale pamiętają. Hasło... Pamiętają? Tak, pamiętają, bo się tak, bo pytam i przypominam, że Karaoke to przecież była ta zbuntowana dziewczyna, która przejęła dowództwo od Tolka Banana w jego bandzie, a na dodatek grała na gitarze i stąd Karaoke. I w dodatku grała na tej gitarze, jak pamiętam, chyba w czołówce serialu, więc tak. Była jakby takim centralnym punktem od samego początku. Dla niewtajemniczonych powiem, że chodzi o serial Stawiam na Tolka Banana i jeżeli ktoś chce odszukać, to pewnie teraz można wszystko odszukać. Tak, on jest na YouTubie. Też w sieci. Ale Karaoke w twoim przypadku i tej akcji jest symbolem. Symbolem czego? Symbolem grającej dziewczyny oczywiście, grającej zbuntowanej nastolatki. No, cała akcja jest oczywiście dla nastolatek. Być może teraz się już wydaje, że tak naprawdę to jest zupełnie niepotrzebna akcja, bo po prostu dziewczyny grają teraz, rzeczywiście grają. Natomiast ja mam taką pomocnicę, wolontariuszkę, która mi pomaga zorganizować ten obóz i ona ma około 30 i ma też swój zespół. I powiedziała mi, wiesz co, Ewa, zazdroszczę teraz tym wszystkim nastolatkom, bo kiedy ja miałam tam 13-14 lat, ja naprawdę marzyłam o tym, żeby grać na gitarze i śpiewać. I nie było takiej możliwości. Ja się zbyt wstydziłam. Ten świat był taki męski. To wszystko chłopcy sobie organizowali między sobą i tak naprawdę to mogłam się tylko temu przyglądać. Więc teraz zazdroszczę tym wszystkim młodym dziewczynom, że one mają tyle możliwości, żeby po prostu złapać za te gitary i grać. No. A czy jest przypadkiem tak, że wtedy ten bunt był bardziej buntem niż jest teraz? To ciekawe pytanie. Ja nie wiem, czy to jest teraz taki bunt, jak był kiedyś. Tak, no pewnie tak. Pewnie kiedyś ten bunt był większy, tylko no, tych dziewczyn było o wiele mniej i trudniej się im było odważyć. A teraz to wszystko jest łatwiejsze. Nawet gitarę łatwiej pewnie zdobyć. I nawet gitarę łatwiej zdobyć, tak. Ale jest w dalszym ciągu jakiś filtr powodujący, że hasło rock, gitary kojarzy się ciągle jeszcze w sposób dość jednoznaczny. To nie jest historia, która się aż tak wyrównała. Być może bardziej, nie wiem, w Los Angeles, ale nie u nas. No i dlatego robimy ten obóz. I mam nadzieję, że to wszędzie się będzie działo w Polsce i dołączyłyśmy, bo to jest taka międzynarodowa organizacja i tak naprawdę to wszystko się zaczęło oczywiście w Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych to już zrobiły dziewczyny ponad 10 lat temu i to się nazywa Girls Rock Camp Alliance, amerykańska organizacja, która robi te obozy rockowe dla dziewczyn i ich jest teraz setki w całych Stanach Zjednoczonych i dlatego podejrzewam jest tyle świetnych instrumentalistek w Stanach Zjednoczonych. No a później to przeszło do Europy i bardzo prężnie działają już dziewczyny w Skandynawii, cała północ Europy i w Szwecji, i w Islandii. No a teraz my to robimy w Polsce, ja się niezwykle cieszę z tego. A czy to jest tak, że to jest propozycja nie tylko dla tych dziewcząt, które zawsze marzyły o gitarze, graniu rocka i tak dalej, ale także jako w ogóle propozycja dla kogoś, kto do tej pory nawet o tym nie pomyślał. Tak, myślę, że to w ogóle zespół to jest niezwykła sprawa, bo zespół buduje taką więź i ta nasza propozycja jest skierowana do dziewczyn z tak zwanych normalnych domów, ale też zapraszamy na przykład dziewczyny z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i myślę, że dla nich to w ogóle będzie czymś niezwykłym. Mamy już zapisane jedną dziewczynkę z Częstochowy, czy tutaj z ośrodków wychowawczych z Krakowa. Myślę, że dla nich to będzie też takie niezwykłe doświadczenie budowania wspólnoty, bo to jest, w ogóle zespół to jest budowanie wspólnoty. Takie, dla mnie zespół to było takie doświadczenie ogromnej bliskości. A czy także wyrzekania się trochę indywidualności kosztem zespołu? To jest bardzo trudne, bo tak i no zespół to są naczynia połączone i to jest w ogóle trudna sprawa z jednej strony, a z drugiej piękna. Co po takim obozie jest dalej? Co się dzieje dalej? Przynajmniej w planach. Ja wiem, że to jest rzecz na razie trochę nienamierzalna, bo tak naprawdę nie wiecie, jaki będzie odzew, co się stanie, ale w marzeniach, jakbyś chciała? No, tak naprawdę to bym chciała, żeby było dużo grających dziewczyn, że jak powstaną 4 zespoły na naszym pierwszym obozie, bo taki mamy plan, to one po prostu będą grać. I nawet jeśli te zespoły nie przetrwają i się rozpadną, to gdzieś w konsekwencji w przyszłości te dziewczyny założą swoje zespoły, ewentualnie dołączą do jakichś innych zespołów. My oczywiście chcemy to monitorować i przez ten okres 20 miesięcy, bo my mamy wsparcie finansowe, to od obozu do obozu, bo kolejny będzie w lecie, będziemy organizować warsztaty takie wspierające dla tych zespołów, które powstały. A co dalej się zdarzy, no to życie pokaże. Natomiast ja myślę, że tak, że po prostu jak będę robić tam kolejną transmisję, to nie będę mieć problemu z zaproszeniem kobiecego zespołu. Będzie specjalna scena pewnie, zupełnie osobna właśnie tej akcji. Bo chodzi chyba bardziej o sposób na życie niż od razu profesjonalny zespół. Oczywiście, że to chodzi o sposób na życie. No tak. Tak, to jest... No tak, tak. Trochę wam zazdroszczę, bo chłopcy takiego obozu nie mają, a też powinni mieć, bo chłopcy to są w tej chwili... Sami się organizują. Czasami przydałaby się pomoc chyba. No ale przecież jest mnóstwo chłopięcych zespołów. I to nawet teraz, jak jeździłam z wolontariuszką i rozklejałyśmy plakaty w szkołach, to przyjechałyśmy do jednej szkoły i patrzymy przez okienko do piwnicy i co chłopięcy zespół oczywiście gra, a 3 dziewczyny siedzą i się patrzą. No więc oczywiście weszłyśmy, dałyśmy im ulotki. Więc z tymi chłopięcymi zespołami chyba nie ma... No oni nie mają trudności, no. A dziewczynom ciągle trudno się zorganizować. A już jak utrzymać ten zespół, to jest inna historia, na w ogóle inny temat. To teraz suche fakty. Kiedy, jak, gdzie i do kogo? Więc pierwszy ten obóz będzie w Krakowie 23-28 lutego dla dziewczyn od 14 do 19 roku życia. Można się zapisywać. Na naszej stronie są zapisy. Strona to jest www.karioka-girls-rock-camp. Karioka, od razu dodajmy, dla niewtajemniczonych, bo też mogą być tacy, pisana po polsku przez dwa razy K. Tak, tak, tak. Taka karioka, bardzo spolszczona. Trzymamy kciuki i to mocno. Tak, ja też trzymam kciuki i bardzo dziękuję. Dzięki. Dzięki. Stary miał dżinsy, starą koszulę, w dziurawych kamaszach szedł. Z odwagą w sercu, z dumą na twarzy, czy dobrze było, czy źle? Czy dobrze było, czy źle? Gdzie świat szeroki, droga daleka, pod dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, głód był kolegą, tak przewędrował sto miast. Tak przewędrował sto miast. A potem odszedł, odszedł daleko, za siedem gór, siedem rzek. Jednak o tolku wioska zostanie, czy chce się wierzyć, czy nie? Tolku ma na nie, czy chcecie wierzyć, czy nie? Wprawdzie bez obrazu, ale daję słowo, że w tym chórku śpiewającym była Agata Sieczyńska, dziś mieszkająca za granicą osoba wyżywająca się nie w muzyce, a w sztukach plastycznych, czyli właśnie karioka. Teraz zagramy pozornie, tylko nie na temat. To będzie na temat. To było nagranie demo, którego nigdy nie trzeba było poprawiać. Na Facebooku listy osobistej bardzo ładna ulotka Karioka Girls Rock Camp. A nasz zaprzyjaźniony z listą osobistą Girls Band teraz. Thank you. ośmielę, powiem, że odchodzę, już mi nie po drodze. Ciągle o tym myślę, chyba listem wyślę, albo jutro powiem, świat się wreszcie dowie. Ja niewierna suka, swego stada szukam, Bóg mi to wybaczy, kością nic nie znaczy. Tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Jak tu żyć z innymi, bez granic wiernymi? Zatracają siebie, marząc wciąż o niebie. Co oni powiedzą, przecież lepiej wiedzą. Oni wciąż kochają, całych się oddają. Ty niewierna suka, swego stada szukaj. Kościół nam wybaczy, Bóg tu nic nie znaczy. Tra la la la la la, la la la la la la. Despair. What good hour to restore our trust? Under our love and the future, we stand in the midst of fury and weariness. Who dreams of joy and radiance? Who dreams of war and sacrifice? Our vital realms are being squeezed, curtailing civil liberties. Recruit the dreams that sing to thee, that freedom ring. Patti Smith, jeden z przykładów, kiedy okrojenie wersji albumowej utworu do rozmiarów singlowych wcale nie wyszło mu na dobre. Living now, 'cause Używając nadętego naukowego określenia precasting, myślę, że coś w tym rodzaju musiało się odbyć w Stanach Zjednoczonych, osobliwie na zachodnim ich wybrzeżu na początku lat 90., bo tylko tak jestem w stanie wytłumaczyć precasting do Carioca Girls Camp Band. Bo tylko tak mogę sobie wytłumaczyć to, co się chwilę później wydarzyło, jeżeli chodzi o wysyp kobiecych zespołów, z których tylko kilka gramy dzisiaj. Wśród nich jest mój absolutny faworyt, czego nigdy w liście osobistej nie ukrywałem i ciągle wyciągam z singli rzeczy, których jeszcze nie graliśmy. O ile mnie pamięć nie myli i mam nadzieję, że mnie nie myli, to Whitewood ma premierę. Trochę pochrzaniłem, więc powiem jeszcze raz, bo to ważna sprawa. Carioca Girls Rock Camp. Tak brzmi prawidłowa nazwa. Poprawię też jedną uwagę, że rzeczywiście w składzie niektórych zespołów, które graliśmy z tego amerykańskiego wysypu w latach 90., niektóre z tych zespołów miały w składzie swoich mężczyzn, ale byli zawsze w podrzędnych rolach i nigdy nie decydowali o wyrazie artystycznym całości. Prawda? Bez łaski wreszcie mogłaby przyjść, widać to po mnie już, że czekam na nią, nie przyznam się, na szyi noszę klucz. Nikogo nie ma, więc chleba pół, kładę na pusty stół. O swoje buty potykam się i o wysoki próg. Czy nie mogłoby tak być, żeby stała u mych drzwi i czekała na mój znak? Czemu nie jest właśnie tak? Czemu nie jest właśnie tak, że zamykam stale się i otwieram kiedy chcę, ale ona obok jest. Fak, podobno ciągle mijamy się, jednak czymkolwiek jest. O głowę niech mnie przerośnie, bym nie przeoczyła jej. A jeśli już ją zauważę, to postaram się być tłem. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, niech powie, czego chce. Czy nie mogłoby tak być, żeby stała u mych drzwi i czekała na mój znak? Czemu nie jest właśnie tak? Czemu nie jest właśnie tak, że zamykam stale się i otwieram kiedy chcę? Kciuki, żeby się wszystko udało. Tak jak udać się ma. Pokłócimy się o płytę Dylana i spotkamy się w liście osobistej w przyszłym tygodniu. Zofia Kruszewska, Anna Gacek, Magda, Michał i Piotr Pec. Na koniec utwór, który jest ikoną. Myślę, że nie tylko zespołu The Breeders, ale tego wspaniałego okresu z początku lat 90., o którym mówiłem. Do usłyszenia. Autopromocja. Daliśmy tyle z siebie dzisiaj, że naprawdę ja już nie mam więcej, ja idę się położyć, muszę odpocząć, bo daliśmy maksa! Są waleczni i nieobliczalni. Dzięki temu będą walczyć o medal Mistrzostw Świata. Polscy piłkarze ręczni jutro zagrają o brąz. Ich rywalami będą obrońcy tytułu mistrzowskiego Hiszpanie. Zapraszamy na specjalne wydanie audycji Trzecia Strona Medalu. Jutro.